The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. No, I know I should know better. Well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Słuch płyty trójkowy. Aha, na razie dziś piosenka dnia i na razie musi nam to wystarczyć. Kolejne nagranie z nowej płyty. Florence and the Machine, Big God, dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji. Wielka radość spotkania z tym nagraniem. Kolejny także przed południem, w audycji do południa. Polecamy i zapraszamy. No i przypomnijmy, automatycznie to nagranie ląduje w zestawie do głosowania. A piosenki dnia w tym tygodniu, przypomnę, wczoraj z Paul McCartney, dziś Florence Welch z przyjaciółmi, będzie z czego wybierać. 9 minut po godzinie 4. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Thank you. ściany mają uszy, a studia radiowe podejrzewam, że mogą mieć oczy. Pan Jacek, akcja Czułe Ucho z Krakowa. Czy dziś redaktorek też sobie włączył powtórkę meczu? No przyznam szczerze, że z taką nadzieją, że może inny wynik będzie. I tak jak wczoraj w ranku Marcin Łukawski opowiadał, że może piłkarze to jakoś przemyśleli, może coś kondycyjnie jakoś. No nie, też w tamtej wczorajszej powtórce było 0-3, a dziś też powtórka, ale inna. Urugwaj, Rosja. Na razie 2-0. 29 minuta tego spotkania. No może i taki do góry nogami wszystko wywrócone, także i ten mundial powtórkowy będziemy przeżywać nie na żywo, ale prawie że także w budziku. 13 minut po czwartej. No to teraz będziemy przeżywać, kto dziś jako pierwszych korespondencyjnie zostanie tym przodownikiem okrzyknięty. No może jakieś statuetki jak w mundialu nie będziemy mieli, ale pewnie podejrzewam, że to jeszcze w końcówce czerwca wielka sprawa na początku takiego pięknego lata, jakie mamy za oknami, być tą pierwszą, tym pierwszym. Ole sfaulował, no naprawdę. Budzik, małpa, polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. A, jeszcze spalony był, no to się nie liczy. Ale nie o tym. Trzy szybkie, a ciach, ciach. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked a dark and narrow road to places no one goes alone. And everything I've seen is written on my sleeve. Yeah, it's got its mark on me. Wesley Arms, 17 minut po godzinie 4. No i już pozamiatane po wszystkiemu. Pan Oskar spoznaje jako pierwszy mailowo. A jak się przedstawia aktualna tabela w trzech szybkich meldunek z Poznania od pana Oskara? Bardzo dobrze, wychodzi pan jako pierwszy z grupy tej mailowej. Telefonicznie dziś pan Tomek z Robczyc w Tarnowie, za chwilę Rzeszów, 10 stopni na osi, pochmurno, nie pada na razie. Słowo klucz, no właśnie, na razie. No i SMS-owo pan Wojtek Lodziarz z tej strony kłania się, mówi dzień dobry, z tej strony znaczy się z okolic Rawicza, jak mnie mam paka i co? No i nie dość, że rozszczelniona, nie przymknięta, to mamy co mamy. Taki początek lata. Panie Wojtku, także ten. Jest pan pierwszy dziś SMS-owo. Trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a rzeczywiście te sygnały od państwa napływają. Bardzo się z nich cieszymy i drogą mailową, SMS-ową i telefoniczną. Kłaniamy się, za chwilkę będziemy sprawdzać pozostałe sygnały, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne. O 18 po czwartej. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak łatwo widzisz życie cenię, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w dymie, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak linosroże zręcznie idziesz poprzez świat, jak linosroże swym cyrkowym krokiem, jak linoskocze, jak po linie zawieszone, jak linoskocze, nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie ma to jak oglądać mecz powtórkowy, znając wynik końcowy, bo gdzieś tam obiło mi się o uszy wczoraj, słuchając wieści mundialowych. Ale pan Robert podpowiada, a to dopiero jest pan po drugiej bramce, kiedy to Czeryszew w 23 minucie strzelił samobuja. No to jeszcze w 90 Cavani i będzie wszystko dobrze. Aha, 90 minuta, trzeci zwycięski gol dla Urugwaju. No i tak będzie, 3-0. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo. Tak bym z napięciem oglądał do tej 90, a tak, a wyłączę sobie już ten telewizor. Plan B. No musi być jakiś plan B. No zdaje się, że już nie dla wszystkich. I z nami pan Wojtek i pan Tomek i pani Iwona z Nysy i pan Waldek. Ślą serdeczności. Bardzo dziękujemy. Pani Hela z Gdyni też tak się podpisuje. Wita wszystkich na słuchu. I bieszczadzkie anioły przed następnym dniem lotnym w krainie szybowisk. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranną obecność. 27 minut po godzinie 4. To witamy i przypominamy. Budzikowe kalendarium. Trzy daty z historii z 26 czerwca. W 1898 roku urodził się Big Bill Brownsy, jeden z najwybitniejszych artystów bluesa w historii tej muzyki, współtwórca album bluesa. Zmarł w 1958 roku, a urodził się 120 lat temu. 78 lat temu zmarł Rudolf Modrzejewski, albo w Stanach znany bardziej jako Ralph Modjeski, amerykański inżynier polskiego pochodzenia, budowniczy linii kolejowych i mostów, pionier w budownictwie mostów wiszących. 76 lat temu zginął Stanisław Skarżyński, pułkownik i pilot. Przypomnijmy, że wsławił się lotem wokół Afryki w 1931 roku oraz samotnym przelotem na samolocie RWD-5 przez Atlantyk z Senegalu do Brazylii. Senegalu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza oczywiście już za niecałą godzinę, a za chwilkę pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody. Cóż tam będzie w pogodzie? No będzie się działo. Tak czy inaczej nie żałujemy słońca. Dziś tego między innymi życzymy Jeremiemu, Pawłowi i Rudolfowi, bo to ich imieniny. Słońce obudziło się już, no tak wierzymy na słowo. 12 minut temu, zajdzie chwilkę po 21. Dzień potrwa 16 godzin i 45 minut i to dzień no dłuższy od najkrótszego w roku. Dużo, dużo, dużo dłuższy. Wtorek, 26 czerwca. Dzień dobry. Czwarta 30. Czas na prognozę pogody. Nad Wielką Brytanią, Skandynawią, aż po zachodnią Rosję pogodę będzie kształtował wyż. Południowe i północne krańce Europy w zasięgu niżów z frontami, a Polska pod wpływem płytkiego niżu z nad Mazur w chłodnej, polarnej, morskiej masie powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo w centrum oraz we wschodniej połowie kraju, miejscami także na południu możliwe burze. Lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać także w ciągu dnia na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. A do przerwy Urugwaj-Rosja 2-0. Wiatr północno-zachodni. Nad Morzem Północnym w województwach wschodnich słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. A na termometrach w dzień od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum kraju, są w większości regionów około 19-20 stopni, na krańcach zachodnich do 22, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 23. Poszli sobie odpocząć. Od domu z... przyjaciele, co się u was dzieje? Powiedz ty, albo ty, powiedz ty, albo ty. Ja wiem, jak niewiele zmieni się przyjaciela spotka znów, choćby was dzielił czas rok albo dwa. A mówcie przyjaciele, co się u was dzieje? Powiedz ty, albo ty, powiedz ty, albo ty. Sama to wiem, sama to wiem, że kiedy rozstanie, zakończy już się. Sama to wiem, sama to wiem, nie chciałabym już opuszczać was znów. Choć wiem, jak to miło wrócić znów. Już się było długi czas od domu z dala gdzieś, daleko gdzieś. Ach, mówcie przyjaciele, co się u was dzieje? Minął czas, długi czas, znowu dziś widzę was. Minął czas, długi czas, znowu dziś widzę was. Minął czas, minął czas. No, chciałbym się odwołać jakoś do tekstu, ale już bym za dużo odpowiedział. Ale nawiązując do powtórki, to fajna szybciusieńka, bo oni już, druga połowa się zaczęła 2 minuty temu. Szybko? Można, można. Bez żadnej przerwy już grają wypoczęci, zadowoleni. Powtórkowo. Jakby nie było, też 2-0 dla Urugwaju w meczu z Rosją. Za 26 minut piąta. Pierwsza część naszego cyklu 3 na raz już za nami. No, takie nagranie, że właściwie przypomniane, odkurzone, jak mawia niedźwiedź z taśmociągu, że można było nawet pierwszy raz usłyszeć gdzieś tam premierowo. No to może dla niektórych brurum, brurum, brurum. Ale nie o to, nie o to, nie o to. 71335 SMS-owo szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. A no właśnie, 3. No więc drugie i trzecie z rzędu już teraz. 71335. Szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzymy, bo za chwilkę padnie gol w tej 90 minucie. Więc raz, dwa, trzy. Ue fadin, tan vikari tata, aldi fi, wantu sudo de ba, lovi tu, mai aldi fi, du soldi du tomama, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, radził tak. Chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał. Trzy na raz. Przygotowany na dogrywkę. No, nasi może niekoniecznie, ale no to już wiadomo, że pozamiatane. I w naszym cyklu trzy na raz też upływa czas. Chwytaj każdą chwilę. To pani Grażyna z miasta Łodzi pięknie połączyła te brakujące kropki. Dzień to od pana Wojtka. No i jeszcze pani Maria z Dobieszyna. Wszystkiego miłego na cały tydzień. A więc tydzień i dzień, i pan Maciek z Libiąża też tak właśnie podpowiada. No coś takiego właśnie jak dzień. I tak sobie pomyślałem, może długi dzień, albo jeszcze dzień, albo chwytaj dzień, albo długi czas, tak jak w pierwszym tytule, pierwszego nagrania. Na taki dziś zestaw, tak jak już troszeczkę podpowiedziałem przy prognozie pogody, że dzień dłuższy od najkrótszego. No, będziemy się tam. Pan Tarej i już to pan Kuba Starnowa z wyróżnieniem kierunek Bieszczady. Jeżdżę, bo lubię. No i bardzo dobry obrót sprawy. Niebiesko-czarni długi czas. Kaja i Zbigniew Wodecki, chwytaj dzień. I przed chwileczką Big Day, jeden dzień dalej. 4:44, 44, 44. Za niecałe 4 minuty i 44 sekundy. I przeleciała ta króciusieńka piosenka, i przeleciała 4:44, i przeleciała też ta noc. No już dłuższa, tak, tak, tak, tak, tak, ale to już tam wiadomo. Na górę nogami wszystko, więc i również być może i tak państwo podpowiadają, bardziej optymistyczna wersja będzie nie, że dnia ubywa, ale że przybywa nocy. A może, no bo właśnie, bardzo dziękuję za aprobatę. Widzę oczami wyobraźni to kiwnięcie głową, że tak. Tak, jest, jest akcept, dobrze. Na dzień dobry, pani Kasia Wiejska, korespondentka, jest z nami, witamy, witamy. Pani Iwona z Nysy informuje 11, 1 stopień cieplej niż wczoraj, niebo zachmurzone, ulice, chodniki mokre, bo padało i pani Iwona ma nadzieję, że się wypadało, bo przecież rower w gotowość, no przez cały czas nie będzie znowu tak żelało. Pani Kinga z Lubelszczyzny, dzień dobry, wstaję, miłego dnia, bardzo dobrze. Z Górnego Śląska informacje od pana Adama, w Rybniku 11, no zobaczymy, co będzie u celów w Warszawie.

Chociaż tak z drugiej strony, jak człowiek wie, że za 25 minut dopiero padnie pierwsza bramka, oni muszą się nabiegać i dopiero i w 90. No to tak może troszkę żal, ale w powtórce, powtórki, jak tak z bliska widać, jak oni się kopią. Ech, nieładnie to wygląda. Nieładnie, panowie, nieładnie. Sygnał z zagranicy, z trasy Koszaliny Szczecinek. 16 stopni, pochmurną mglistą, ale w sumie w dobrym humorze zaczyna nowy dzień pan Maciek z Białogardu. No jakby nie było poza granicami tegoż Białogardu. No ale już na poważnie, pan Sebastian z Fioni from Middelfart na nasłuchu. 14. Piękne, bezchmurne niebo. Słońce już się bodzi do życia, więc dziś kierunek plaża. Będzie plażing. Ciekawe po duńsku, jak jest plażing. Czy oni tam znają też parawany? Może i tak, bo wieje tam przecież bardzo. Z trasy Bahrain Al-Jubail na wyspie 35 odczuwalne dziś dobije tak do 42. Całe szczęście temperatura powyżej, uspokaja pan Tomek. No tak, bo rzeczywiście tam na plażink, jakby się człowiek wybrała, to minus. No i jeszcze pan Waldek pozdrawia ze Stanów, ze stanu Nowy Jork, w drodze do Toronto. Pomidor dzisiaj toczy się właśnie tam, że pozdrawiamy kierowców, driverów, powinienem powiedzieć, wielkich czerwonych ciężarówek. Sztale też na nasłuchu, robi się ciepło, 13 stopni, pozdrawia pan Henryk i jeszcze pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana też jest z nami i bardzo dobrze, i o to chodzi. 7 niecałe już minut do godziny 5. Nowe nagranie w trójce. Gorillaz i George Benson. Cause right now that's the ball where we be chained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I call. Put it on. Oh, do I hear? nowe nagranie w Trójce. Oj, znam takich, którzy zadowoleni i z Gorillaz to po pierwsze i z kolektywu z George'em Bensonem. Takie nagrania bardzo nas cieszą. No i co? No i już, oni przychodzą przed szóstą, ale tak naprawdę przyjdą tu za 3 minuty. Trójka, polskie.